witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Do piątku potrwają unijne kontrole w polskich ubojniach. Raport ma być w ciągu miesiąca. Po Polsce także Francja uznaje Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Maturzyści mają czas do czwartku na ostateczną decyzję, co będą dodatkowo zdawać na maturze. Inspektorzy z Unii kontrolują polskie ubojnie w związku z przerabianiem na mięso chorych i padłych krów. Mają być u nas do piątku, w ciągu miesiąca przygotują raport z kontroli. Wizyta ma związek z informacjami o przerabianiu na mięso chorych i padłych krów w Rzeźni koło Ostrowi Mazowieckiej. Hodowcy bydła rozmawiali dziś z ministrem rolnictwa, przedstawili mu rozwiązania, które mają wyeliminować niezgodne z prawem praktyki. Mówi prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki. Naszym celem jest wprowadzenie zasady zero tolerancji, czyli sankcji karnych w postaci bezwarunkowej kary więzienia dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za nielegalny ubój zwierząt wraz z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Proponujemy również wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii, którzy dopuścili się złamania prawa na okres 6 lat. Jacek Zarzecki wymienił też inne propozycje. Jesteśmy za tym, żeby wprowadzić 24-godzinny monitoring w ubojniach. Dostęp do monitoringu miałyby mieć przy udziale właścicieli zakładów, służby powiatowej inspekcji weterynarii, jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności oraz organy ścigania. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powtórzył, że nie będzie tolerancji dla jakiejkolwiek patologii. Zapowiedział zdecydowane działania, by naprawić wizerunek polskiej żywności. Platforma Obywatelska domaga się dymisji ministra rolnictwa, a szef Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko z Kukiz15 zaapelował, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił informację dotyczącą kontroli polskiego mięsa. Dodał, że sprawa nielegalnego uboju może zaszkodzić producentom wołowiny, jeśli inspektorzy Komisji Europejskiej dopatrzą się nieprawidłowości. Gang, który miał handlować ludźmi, rozbity na Wyspach Brytyjskich. Zatrzymano 6 osób, to głównie Polacy, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Na trop tej grupy przestępczej wpadli policjanci brytyjscy, no ale tutaj była konieczna, bardzo dobra współpraca, którą oceniamy bardzo dobrze z polskimi policjantami Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Przestępcy mieli wykorzystywać osoby, które miały problemy finansowe, często obywateli Polski. Obiecywano im dobrze płatną pracę na wyspach. Zamiast tego organizowano fikcyjne zatrudnienie, za które przestępcy wyłudzali świadczenia socjalne. Brytyjski Skarb Państwa w ten sposób miał stracić kilka milionów funtów. Według policji działania grupy wyczerpują znamiona handlu ludźmi. W Wielkiej Brytanii grozi za to nawet dożywocie, w Polsce do 15 lat więzienia. Polska i Francja uznają Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. W Unii Europejskiej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. Jedynym krajem, który wstrzymał się od głosu, gdy taką decyzję podejmował Parlament Europejski, były Włochy. Teraz prezydent Włoch Sergio Mattarella wezwał rząd do uznania Guaido za przywódcę Wenezueli. Prezydent Mattarella powiedział, że Włochy powinny w tej sprawie zająć odpowiedzialne, jednoznaczne i jasne stanowisko, zgodne z zajmowanym przez wszystkich unijnych partnerów Włoch. La scelta tra volontà popolare. To wybór między wolą narodów w Wenezueli, który pragnie prawdziwej demokracji, a przemocą i cierpieniami społeczeństwa. Della popolazione civile. Prezydent Włoch przypomniał, że w Wenezueli mieszka wielu Włochów i wiele osób pochodzenia włoskiego. W koalicyjnym rządzie Włoch za uznaniem Guaido opowiada się Liga, ale kontestacyjny ruch 5 gwiazd uznał, że Włochy powinny pozostać neutralne i nie podejmować pochopnej decyzji uznania za głowę państwa osoby, która nie posiada mandatu wyborczego. Zdaniem ruchu byłoby to ingerencją w wewnętrzne sprawy Wenezueli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O dużym szczęściu może mówić 38-letni mieszkaniec Elbląga, który trafił do szpitala po tym, jak zasłabł w kąpieli. Przyczyną był tlenek węgla wydobywający się z zainstalowanego w łazience piecyka gazowego. Życiu mężczyzny nic nie grozi, a strażacy przypominają, że każdy właściciel pieca gazowego czy kominka musi zadbać o stan techniczny urządzeń, wentylacji i komina. I to nie tylko zimą, tłumaczy Krzysztof Korolkiewicz ze Straży Pożarnej w Elblągu. pomieszczeniach, gdzie są piecyki opalane paliwem stałym, ciekłym, gdzie następuje proces spalania, wydziela się, jeżeli jest nieprawidłowa wentylacja lub jest niesprawny piecyk, tlenek węgla. Grzejemy wodę junkersami cały rok i w tym momencie ten tlenek węgla też może powstać. Strażacy od lat namawiają do instalowania czujników, które mogą uratować nam życie. Maturzyści mają jeszcze kilka dni na decyzję, jakie przedmioty zdawać na maturze. Do czwartku uczniowie klas trzecich liceów i czwartych techników muszą złożyć ostateczną deklarację. Wstępne składali do końca września, przypomina szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Do 7 lutego zawsze dajemy młodzieży szansę zmiany wyborów, które we wrześniu pokazywali. Ci, którzy zdecydowali w międzyczasie, że chcieliby przystąpić do innych przedmiotów, chcieliby zrezygnować z jakiegoś przedmiotu, jeszcze mogą to zrobić. Maturzyści zdają obowiązkowo 3 egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Każdy absolwent musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Początek matur 6 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. Jan Kołodzki, sport. A na początku bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Matti Nykänen, zdaniem wielu najwybitniejszy skoczek narciarski w historii. Finn w swoim dorobku miał m.in. 5 tytułów Mistrza Świata, 4 kryształowe kule i 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Takiego triumf w Calgary w 1988 roku relacjonował na antenie Polskiego Radia Andrzej Ostrowski. Bierze rozbieg, już zjeżdża po tej olbrzymiej betonowej rynnie, wybił się z progu, pięknie płynie, troszeczkę skrzyżował narty i bardzo, bardzo daleko wylądował, krócej niż w pierwszej serii, ale jeszcze raz przypominam, że w drugiej serii rozbieg jest skrócony dla bezpieczeństwa zawodników. 107 metrów Matti Nykänena, będzie złotym medalistą, wszystko jasne, ten znakomity konkurs zakończył się zwycięstwem głównego i chyba jedynego faworyta. Matti Nykänen miał 55 lat. Przyczyny śmierci legendarnego skoczka nie są jeszcze znane. To niestety nie jedyna smutna informacja. Zmarł Zbigniew Szczepkowski, jeden z najlepszych polskich kolarzy lat 70. Olimpijczyk z Montrealu, który razem z Janem Jankiewiczem, Czesławem Langiem i Krzysztofem Sójką zajął 5. miejsce. Po zakończeniu kariery został trenerem. Miał 66 lat. Zmieniamy temat, bo w Łodzi właśnie teraz powinien rozpocząć się świetnie obsadzony międzynarodowy meeting lekkoatletyczny Orlen Cup. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Co ciekawego będą mogli obejrzeć kibice w Atlas Arenie? No, szykuje się tu kilka arcyciekawych pojedynków. Pierwszy z brzegu to ten w skoku o tyczce, gdzie nasz wicemistrz świata Piotr Lisek będzie rywalizował z mistrzem olimpijskim z Rio, Brazylijczykiem Tiago Brazem. Bardzo interesująco zapowiada się też konkurs pchnięcia kulą. Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki, czyli odpowiednio aktualny mistrz i wicemistrz Europy, zmierzą się z wicemistrzem olimpijskim Niemcem Dawidem Storlem. U pań w akcji zobaczymy złotą medalistkę z Mistrzostw Europy Paulinę Gubę, a w biegu na 60 metrów najszybszą na tę chwilę na świecie Ewę Swobodę i to oczywiście nie wszystko. Jeszcze m.in. skok wzwyż panów i sprinterskie biegi przez płotki. Naprawdę zapowiada się dobre, lekkoatletyczne widowisko. Trybuny powoli się zapełniają. Zaraz powinno odbyć się oficjalne rozpoczęcie imprezy. No i w sporcie za 2 godziny będziemy już operować konkretami. Dokładnie. Będziemy trzymać rękę na pulsie i łączyć się w kolejnych wiadomościach sportowych. I na koniec dobra wiadomość dla kibiców siatkówki. Andrzej Wrona podpisał nowy kontrakt z Oniko Warszawa. Mistrz świata z 2014 roku będzie grał w stolicy do 2021 roku. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Wieczorem na północy, północnym wschodzie, wschodzie oraz centrum przelotnie popada śnieg, gdzieniegdzie deszcze ze śniegiem i deszcz w wielu miejscach, drogi jak lodowiska. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami w 5 województwach, na Podlasiu, w Małopolsce, na Śląsku, na Warmii i Mazurach, a także w województwie świętokrzyskim. W nocy śnieg popruszy lokalnie na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich, a na termometrach temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie do zera na wybrzeżu. W kotlinach górskich chłodniej od minus 9 do minus 7 stopni, cieplej na Półwyspie Helskim, tam stopień powyżej zera. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 38% taniej, 7,99 za kilogram, jedynie 7,99. Oraz Coca-Cola w dwupaku aż 30% taniej, 3,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Masz jeszcze szansę kupić Volkswagena w wyprzedaży. Teraz z rabatem nawet do 24 tysięcy. Ale to dopiero początek przyjemności, bo potem może być ich znacznie więcej. Przyjemne chwile tylko dla Ciebie, a może wspólne podróże? Przyjdź do salonu po nowego Volkswagena. Wyprzedaż z rabatem nawet do 24 tysięcy. Więcej przyjemności w nowym roku. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W sprawie idoli sprzed lat. Pani Magdalena. Jestem stałą słuchaczką od wielu, wielu, wielu lat. Wychowałam się na Trójce i jeszcze a propos idoli młodości. No grzech by było nie wspomnieć, że moim idolem do dzisiaj jest Fish, a wcześniej była grupa Marillion. Także o Fishu nie można zapomnieć. Jestem na każdym jego koncercie, jaki tylko w Polsce jest. Dziękujemy pani Magdaleno, serdecznie pozdrawiamy. Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ja miałem takie szczęście w nieszczęściu, że zapadłem na nowotwór tkanki, będąc w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 5 miesięcy ja już byłem po całym procesie leczenia. Ja nie czekałem na skierowanie, ja nie czekałem na kolejkę do chirurga, do onkologa. Ja po 5 miesiącach od operacji byłem po 4 cyklach chemii i po 6 tygodniach naświetlań. Byłem po leczeniu. Dzięki temu żyję i to dostałem potwierdzenie w tej chwili od lekarza niezależnego w Polsce, który przeglądał moje badania, który przeglądał moją historię choroby i on powiedział mi wprost, w Polsce to jest niewykonalne. W Polsce jesteśmy trzeci świat, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne. Dziękujemy panu za ten ważny głos. A jakie są państwa doświadczenia? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 12 minut po 17, a niebawem opowiemy o zamieszaniu wokół finansowania Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. See the cage bird at the bosom of the angry short form. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection and I see queen, I see king, I see king, I see queen, well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why won't you hide from yourself? Believe is here to find you. Why would you hide from yourself? myself and boo with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us, stranger things are claiming us. I've been told we've easily as easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told she done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now and here and then, claim to be my bestest friend. It's just the word she's saying it. There ain't no returning now. There ain't no returning now. Why would you hide from yourself? Believe it's here to find. Wanna pick up my foot, undo those things. Improve those who improve with things. I thank you for that healing in wings of meditation. Situation is strange to us. Stranger things have fallen us. I mean so we need a need. As easy as the breathing. Pytaliśmy Państwa o idoli sprzed lat. Pan Artur napisał na zd@polskieradio.pl. Mam trzech. Led Zeppelin. Dzięki panu Piotrowi Kaczkowskiemu. Archive. Pani Aleksandra Kaczkowska. Toto. Pan Marek Niedźwiecki. Pozdrawiamy panie Arturze. Zapraszamy do Trójki. Jak Państwo wiedzą, trwa spór wokół finansowania Europejskiego Centrum Solidarności. Ministerstwo Kultury chce zmniejszyć dotację dla tej placówki z 7 do 4 milionów złotych. O szczegółach konfliktu resortu kultury z Europejskim Centrum Kultury Tomasz Jeleński. Ta placówka nie podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prezydentowi Gdańska. Tak obcięcie dotacji tłumaczył w rozmowie dla Radia Gdańsk wiceminister Jarosław Selin. 4 miliony to minimalna suma wynikająca z umowy zawartej 6 lat temu. Prezydent miasta Gdańska ma w tej instytucji najwięcej do powiedzenia. Ma największy wpływ na kształtowanie władz tej instytucji, rady programowej, kolegium historyczno-programowego, wyboru prezesa, a daje w gruncie rzeczy 2 razy mniej pieniędzy niż minister kultury. W tego typu placówce nie powinny odbywać się wydarzenia polityczne, tłumaczył dalej Jarosław Selin. Uważam, że jeśli ktoś szkodzi Europejskiego Centrum Solidarności, to ci, którzy instrumentalnie wykorzystują tę instytucję do prowadzenia bieżącej działalności partyjno-politycznej, a tak niestety w ostatnich latach na terenie ECS-u się działo. Resort Kultury zaproponował dotację w wysokości 7 milionów, ale postawił warunki. Wicedyrektora ma powołać ministerstwo, a w samym ECS-ie ma powstać dział poświęcony Annie Walentynowicz. Propozycje ministra kultury są niezgodne z prawem, powiedział przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności Bogdan Lis. I Rada Centrum jednogłośnie odrzuciła tę propozycję. Uważamy ją za po pierwsze niezgodną z prawem, po drugie nie tylko próbę przejęcia Europejskiego Centrum Solidarności przez środowisko PiS-u. To, co minister Gliński zaproponował, jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku, ale próbą, która jest niezgodna z warunkami, jakie należy w takim przypadku spełnić. Decyzji Rady Europejskiego Centrum Solidarności nie komentujemy, powiedziała mi Anna Bocian, rzeczniczka ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czeka na oficjalne stanowisko współorganizatorów Europejskiego Centrum Solidarności, czyli prezydent Gdańska i marszałka województwa pomorskiego. Do momentu, do którego nie dostaniemy tego oficjalnego stanowiska, to w żaden sposób tego nie komentujemy. Sama ekspozycja w Europejskim Centrum Solidarności jest trochę jednoznaczna. Wiele miejsca poświęca się Lechowi Wałęsie, a mniej eksponuje inne postaci, takie jak Anna Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda, uważa Marcin Makowski, dziennikarz Do Rzeczy. Wydaje mi się, że niestety w ECS-ie widać po prostu ten przechył w tym, jak opowiada się historię przez pryzmat tego, w jaki sposób dzisiaj uprawia się politykę. Oczywiście jest tam Pracownica Anny Walentynowicz, są te wszystkie osoby, które odegrały ważną rolę nie tylko w sierpniu 80, ale też wcześniej. One są pokazane, ale czuć tam pewną nutę tej wizji historii, która jest bliższa współczesnej polityce opozycyjnej. Do tego Europejskie Centrum Solidarności otworzyło swoje progi i gości w swoich pomieszczeniach Lecha Wałęsę i Komitet Obrony Demokracji. Organizacje, które określają siebie samych jako opozycyjne, na przykład Komitet Obrony Demokracji ma tam przestrzeń biurową. Z tymi zarzutami nie chce polemizować Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prezydenta Gdańska. Trudno jest skomentować takie stwierdzenie. Ja nie wiem, czym ono jest podyktowane, więc myślę, że komentowanie tutaj z naszej strony byłoby chyba też niestosowne i dziwne. Europejskie Centrum Solidarności będzie nadal funkcjonować, bo internauci zorganizowali zbiórkę i zebrali 3 miliony złotych. Ludzie po prostu z gestu serca chcą, aby Europejskie Centrum Solidarności pozostało takie, jakie jest w tej chwili. W tym tygodniu do całej tej sprawy mają się na piśmie odnieść władze Gdańska. A te informacje zebrał Tomasz Jeleński. 20 minut po godzinie 17. Niebawem temat zagraniczny w Trójce. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Jestem w trakcie leczenia tego raka i przed chwilą słyszałem taką entuzjastyczną wypowiedź pana, który był leczony w Stanach Zjednoczonych i uważa, że my mamy leczenie na poziomie trzeciego świata. Natomiast ja mam nowotwór, który jest tak niszowy jak rak trzustki, tak ciężki w leczeniu, że właściwie to, że żyję, to jest cudem, bo leczenie trwa już 1,5 roku i dalej jest kontynuowane. A moje wszystkie dotychczasowe, tak powiem, procedury są dokonane w Polsce. Mimo, że mam rodzinę na Zachodzie, mimo, że kontaktowałem się z różnymi uniwersytetami i w Stanach, i w Niemczech, to się okazuje, że te leczenie, które jest proponowane i stosowane w Polsce w moim przypadku bardzo ciężkiego nowotworu jest absolutnie porównywalne z tym, co mi by proponowano w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj absolutnie się nie zgadzam z tym. Mój lekarz onkolog, który mnie prowadzi, jest na bieżąco z literaturą i z badaniami klinicznymi. I być może teraz, kiedy już się wyczerpują te badania, które powiedzmy już są sprawdzone, może będę zakwalifikowany do procedury w Anglii albo w Niemczech, ale tak jak mówię, absolutnie tutaj mogę chylić czoło przed polskimi lekarzami, polską aktualnością procedur i zaangażowaniem w ratowanie mojego życia. Bardzo panu dziękujemy za ten ważny telefon. Serdecznie pozdrawiamy, tak jak pozdrawiamy wszystkich chorych. Także pani Katarzyna napisała do nas. Nie dołożę do optymistycznej onkopropagandy. Guz w piersi wykryłam sobie sama, kiedy już był całkiem spory. Wcześniej posłusznie biegałam na USG i nic mi to nie dało. Z procesu leczenia zapamiętam na zawsze dwie rzeczy. Upokorzenie bycia numerkiem do przerobienia po godzinach czekania w korytarzu instytutu, jak najszybciej bez zbędnych pytań i chemię. Jedno i drugie mocne. Nie do zapomnienia. Dziękujemy pani Katarzynie za ten głos. A już teraz u nas czas na zagranicę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Instex. Nazwa, którą z czymkolwiek identyfikować trudno. I tu raczej by nam się trochę bardziej sensacyjna atmosfera przydała. O tak. I chyba taka nieidentyfikowalna ta nazwa właśnie być ma. Bo trzeba załatwić sprawę, a przy tym za bardzo nie rzucać się w oczy. Tym bardziej, że sprawy są delikatne, bo na granicy międzynarodowego prawa, na granicy międzynarodowych relacji i związane z pieniędzmi. No ale że co? Że znów jakieś tajemnicze powiązania? No dobra. To rozszyfrujmy te tajemnicze powiązania. Niemcy, Francja i Wielka Brytania założyły spółkę Instex, która ma zarządzać płatnościami za transakcje finansowe z Iranem. Dzięki temu Teheran nadal mógłby sprzedawać do Europy towary, a płatności ominą banki i poprzez nową spółkę trafiałyby bezpośrednio do europejskich firm. Najprawdopodobniej siedzibą firmy będzie Paryż. Na razie Stany Zjednoczone powiedziały, że się będą bardzo dokładnie i blisko temu przyglądać. Marcin Andrzej Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Myślę, że to jest też jakieś pole do jakichś kompromisów i negocjacji. Tutaj są pewne argumenty po stronie unijnej. A jeszcze całkiem niedawno, bo w lipcu 2015 roku było całkiem inaczej. Emruz. To jest nowy początek, początek szczęścia, początek nadziei, początek lepszej przyszłości dla młodych i początek przyspieszenia w rozwoju Iranu. Mówił ogłaszając porozumienie nuklearne prezydent Iranu Hassan Rouhani. Politycy z różnych stron świata chórem wyrażali swoją radość z tego faktu. Głęboko wierzę, że to porozumienie będzie prowadziło nas do ogólnego porozumienia, współpracy i pokoju na Bliskim Wschodzie. To sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, a to Federica Mogherini. Dla mnie jest jasne, że umowa daje nam fakt, że Iran nie będzie budował broni nuklearnej. I ówczesny główny sygnatariusz umowy, Barack Obama. Jestem pewien, że to porozumienie zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników. Umowę wówczas prócz Stanów Zjednoczonych podpisywały Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Niemcy, a dodatkową stroną była Unia Europejska. Ale urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych objął Donald Trump. I całkiem się skończyło to, co całkiem niedawno wszyscy całkiem hucznie świętowali. Porozumienie z Iranem to najgorsze i najbardziej jednostronne porozumienie, jakie zawarto. Szczerze mówiąc, to nigdy nie powinno być podpisane. Przy całym szacunku dla roli państw europejskich i także instytucji europejskich. Jeszcze raz Marcin Andrzej Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tak naprawdę istotny był kompromis między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. te negocjacje były tak naprawdę prowadzone najpierw dwustronnie między administracją Obamy a Irańczykami, a dopiero później było umieszczane w tych ramach międzynarodowych i trzech państw unijnych i jeszcze wtedy pani Ashton. Więc w momencie, kiedy administracja Trumpa wyszła z tego porozumienia, cała ta misterna konstrukcja i porozumienie zaczęło się sypać. Stany Zjednoczone powracają do sankcji, jakimi przed porozumieniem obejmowały Iran. I to przekłada się na Europę. Jest to cały bardzo skomplikowany system jednostronnych sankcji amerykańskich, ale które, jeżeli na przykład jesteśmy firmą naftową francuską, dajmy na to Total, który od lat 90. jest zainteresowany wejściem do rynku irańskiego, to oznacza, że on ma kłopoty na rynku amerykańskim. I jego spółki, jego przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych mogą być objęte sankcjami amerykańskimi. On musi sobie to skalkulować, czy mu się opłaca być odciętym z systemu amerykańskiego, być przedmiotem sankcji. Na razie w sprawę zaangażowane są Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Na razie spółka ma rozliczać handel produktami żywnościowymi i lekami, czego amerykańskie sankcje nie obejmują. Ale od rzemyczka do koniczka. Tutaj bym podkreślił, że ten pomysł na tą spółkę, który został zaakceptowany przez ministrów Unii Europejskiej, no jednak odbierałbym w kategoriach gestu politycznego. To będzie duży sukces, jeśli te ograniczone transakcje wejdą za kilka miesięcy, jeśli ten mechanizm zostanie uruchomiony i jeśli on się nie spotka z jakąś reakcją amerykańską. Natomiast nadal handel z Iranem będzie bardzo ryzykowny. Z porozumienia nuklearnego z Iranem wyszły jedynie Stany Zjednoczone. Jedynie Stany Zjednoczone nałożyły na Iran sankcje, ale... I tu znów taką bardziej sensacyjną atmosferę poproszę. Powiązania, powiązania i jeszcze raz powiązania. Finansowe i polityczne są tak skomplikowane, że zawsze znajdzie się nitka, za którą w swojej sprawie można pociągnąć. Bo globalizacja spowodowała, że kłębek mamy tylko jeden. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Dwaj pracownicy odlewni żeliwa w Śremie ranni w wybuchu na terenie zakładu. Są pod opieką lekarzy w szpitalu w Śremie. Z odlewni ewakuowano około 70 pracowników. Do eksplozji doszło przed 11, mówi Ewa Kasińska ze śremskiej policji. Podczas mieszania żywicy z kwasem doszło do natychmiastowej reakcji chemicznej, w wyniku której nastąpił gwałtowny wybuch cieczy. Sprawą eksplozji zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Policjanci reagowali za każdym razem, gdy podczas protestów dochodziło do agresywnego zachowania, przekonuje Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Z naszej strony te działania, do których policjanci są zobowiązani, były wykonywane. To komentarz do sobotniego incydentu przed siedzibą TVP Info. Zorganizowano tam protest przeciwko, jak mówili uczestnicy, propagandzie nienawiści. Protestujący zablokowali wyjazd dziennikarce Magdalenie Ogórek, pojawiły się wyzwiska, jej samochód został porysowany i obklejony ulotkami. Szef MSWiA Joachim Brudziński mówił, że reakcja obecnych na miejscu policjantów była zbyt powolna. Policja zidentyfikowała dotąd 8 uczestników sobotniego protestu. 2 z nich przesłuchano, nie przyjęli mandatów. Mundurowi skierowali więc wnioski o ukaranie do sądu. Włochy zablokowały unijne stanowisko w sprawie uznania lidera opozycji Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Jak poinformowali dyplomaci w Brukseli, nie będzie wspólnego stanowiska wszystkich 28 krajów. Powodem odmowy była różnica zdań partii koalicyjnych tworzących włoski rząd. Włochy dołączyły tym samym m.in. do Rosji, Turcji, Chin i Kuby, które wspierają urzędującego prezydenta Nicolasa Maduro. Lidera opozycji poparła natomiast zdecydowana większość państw Unii Europejskiej, w tym Polska. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Pod koniec ubiegłego roku banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw. Nieco łatwiej było natomiast o kredyt konsumpcyjny. Tak wynika z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski opracowania o sytuacji na rynku kredytowym w czwartym kwartale 2018 roku. Sylwester Kozak z NBP mówi, że pod koniec ubiegłego roku banki lekko zwiększyły wymagania stawiane osobom ubiegającym się o kredyt mieszkaniowy. Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, banki dość istotnie zaostrzyły politykę kredytową, chociaż jednocześnie złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki m.in. obniżyły marżę kredytową i nieodsetkowe koszty kredytu. Jednym z takich czynników, który był wskazany przez banki, w wyniku którego zaostrzyły politykę, to jest przewidywanie co do przyszłej sytuacji gospodarczej. Sylwester Kozak podkreśla, że ewentualne zmiany w nastawieniu banków są nieznaczne, a sytuacja na rynku kredytów jest stabilna. Nie należy oczekiwać specjalnej zmiany polityki kredytowej banków. W obszarze kredytu mieszkaniowego banki tylko nieznacznie oczekują zaostrzenia polityki kredytowej. Natomiast kredyty konsumpcyjne, w tym obszarze banki raczej łagodzą politykę kredytową, a między innymi ze względu na presję konkurencyjną. Pracownicy ankietowanych przez NBP banków dostrzegli nieznaczny wzrost zapotrzebowania na kredyty mieszkaniowe. Zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi i kredytami dla przedsiębiorstw się nie zmieniło. Rosną wpływy na indywidualnych rachunkach składkowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika z informacji ZUS. Jak mówi rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz, po bardzo dobrym roku ubiegłym styczeń tego roku był o blisko 2 miliardy złotych lepszy od stycznia sprzed roku. Wpływy w styczniu 2019 roku przekroczyły wpływy z stycznia 2018 roku o 1 700 000 000 zł. Oznacza to, że mimo iż 2018 rok był dobry i styczeń 2018 roku był dobry, to styczeń 2019 roku pod kątem wpływów jest jeszcze lepszy. Wpływy na indywidualne rachunki składkowe wzrosły w tym roku o blisko 10%. Indywidualne numery rachunków składkowych obowiązują od 1 stycznia ubiegłego roku. Przedsiębiorcy zamiast wykonywać 3 lub 4 przelewy, wykonują tylko 1 na swój własny rachunek. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś kończy się spadkami. Szeroki indeks WIG zanotował spadek o 0,11%. Indeks największych spółek WIG20 spadł o 0,20%. Obroty 487 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,75 zł. Za euro 4,28 zł. Za dolara 3,74, a za funta brytyjskiego 4,88 zł. Ekonomia w Trójce także po 18.30 polecamy, a w nocy lokalnie na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich lekko dosypie śniegu. Pojawi się też mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, gdzieniegdzie osadzająca szać. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie do zera na wybrzeżu. W kotlinach górskich chłodniej od minus 9 do minus 7 stopni. Cieplej na Półwyspie Helskim, stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. W Play dla firm super okazja. 2 smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i 2 karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. dzisiaj dla firm. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut do 18, a my pytamy Państwa o idoli sprzed lat. Stuknie mi pół wieku w tym roku, więc można powiedzieć, że od dawna dosyć muzyki słucham i rzeczywiście mój gust muzyczny został ukształtowany na Trójce. Rodzice nie słuchali. Matka słuchała Połomskiego, Kawiarenki, natomiast osobą, którą mnie wprowadził w ogóle w świat muzyki, był mój chrzestny, gdzie mieszkał razem z moją babcią, słuchał Trójki na takim radiu Grundig jeszcze z wysuwaną antenką. Natomiast ja takiego nie posiadałam, więc będąc w szóstej albo w siódmej klasie, zmontowałam z Radia Jubilat coś, co mogłoby odbierać UKF poprzez kawałek druta, wieszak, do tego doszedł gwóźdź i mogłam spokojnie sobie już to radio właśnie trójkowe znaleźć. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję i wszystkich 50-latków, którzy też tak jak ja wychowali się na programie trzecim. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejny temat. Z blisko 80 cerkwi grecko-katolickich, które przetrwały do dziś w Polsce, większość niszczeje. Od zapomnienia postanowił je uratować Piotr Durak, podróżnik i fotograf, autor wydanego właśnie albumu Świątynie Wygnane. Mówi pomysłodawca projektu, etnolog i łemkoznawca Sebastian Dubiel-Dmytryszyn. Najwięcej zostało oczywiście ikon, ikonostasów i różnego rodzaju wyposażenia. Cały czas są jakby grabione, są tam jakieś tam drobne, prawda, liturgiczne czasami sprzęty, które gdzieś tam zarejestrowaliśmy. One są, być może już w tym momencie ich nie ma, bo być może jakiś amator do nich zajrzał i coś tam, prawda, sobie do własnych zbiorów pożyczył nieładnie. Wielokrotnie zwiedzaliśmy te świątynie, ofotografowałem zresztą je. Nie te, które są zapomniane, bo tam ciężko dotrzeć, ale te, które istnieją, które są albo stare grekokatolickie, albo są wręcz przemienione w tej chwili na świątynie katolickie. Świątynie grecko-katolickie są wyjątkowe, zważywszy na to, że wyglądają troszeczkę inaczej niż nasze katolickie. Ze względu na to, że przeważnie są to świątynie drewniane. Sam ikonostas jest niesamowitym cudem, na którym dzieje się bardzo dużo i przed którym można siedzieć godzinami, żeby zrozumieć, na czym polega jego piękno. No jest to skarbnica, prawda, dzieł sztuki sakralnej. Jest naprawdę duża ilość ikon cennych, 17-18-wiecznych sprzętów liturgicznych. Klimat jest niesamowity. W cerkwi zawsze czuję jakąś taką wyjątkową magię, podniosłość, ale też spokój. Także bardzo lubię odwiedzać te miejsca i w tym roku zaczęłam właśnie odkrywać tutaj okoliczne cerkwie, które są przepiękne. Chociaż zapomniane. Połowa z tych obiektów to są obiekty, które zostały przyjęte przez Kościół rzymskokatolicki i po prostu porzucone. W ostatnich latach głównie ze względu, prawda, na modę na budowanie pięknych, murowanych świąt. Połowa z tych obiektów natomiast to jest ta druga grupa, która niszczała od 1947 roku i niszczy je do dzisiaj. Niektóre to jest, można być, zupełna ruina. Inne udało się cerkwi grekokatolickiej odzyskać, ale to jest kilka tutaj obiektów. Natomiast sporą grupę stanowią takie, które po prostu stoją i z dnia na dzień ich stan jest coraz gorszy. To są rzeczy, które są unikalne w skali kraju, w skali świata, także trzeba dbać o nie. Około 20 z tych obiektów jest w ostatnich latach z różnych funduszy remontowana przez gminy, przez samorządy, tak, przez lokalną społeczność, przez stowarzyszenia, które mają jakiś pomysł na ratowanie tych cennych, prawda, obiektów sztuki sakralnej. Zasługują na to, żeby istniały jak najdłużej. Dla młodych jest to kawałek historii naszej. Uważam, że jest to wyjątkowy album i taka praca, która gdzieś może pobudzi sumienia, może kogoś zachęci do pracy nad tym dla ratowania, prawda, tego dziedzictwa, które no jakby należy do naszego kraju. Informacje na temat łemkowskich cerkwi zebrała Monika Chrobak. Niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Do I look moderate to you? sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Pozostał do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Platforma Obywatelska żąda dymisji ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego. Zdaniem liderów Platformy premier Mateusz Morawiecki powinien przejąć osobisty nadzór nad resortem. Czy to jest opcja do przemyślenia? To nie jest opcja do przemyślenia, to jest kolejny kontrowersyjny pomysł koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, który ma na celu, jak rozumiem, przyciągnąć uwagę mediów, no bo oprzyjmy się na faktach. Fakty są takie, ale jest sprawa. Że miał jest miejsce incydent. Sprawa. Incydent, tak. Złamane zostało prawo, w tej chwili toczy się śledztwo w tej sprawie i winne osoby złamania prawa zostaną na pewno ukarane. Natomiast minister Ardanowski zarządził kontrolę w całym kraju, we wszystkich miejscach, wszystkich zakładach, w których dochodzi do uboju, oraz na zlecenie pana premiera przygotowuje zmiany w ustawie, między innymi ustawie o inspekcji weterynaryjnej, które w ciągu najbliższego tygodnia zostaną zaprezentowane po to, żeby do takich sytuacji nigdy nie doszło. Na czym ta zmiana polega? I też warto jeszcze dodać jedną rzecz, nie bagatelizując absolutnie tego problemu, że podobne sytuacje zdarzały się choćby w październiku w Niemczech, w Saksonii, czy niedawno we Francji w przypadku uboju baranów. Panie ministrze, ale na czym polega ta zmiana? Czy ona rzeczywiście zapobiegnie takim incydentom, czy po prostu zmniejszy ich liczbę do... Ta zmiana będzie miała za zadanie wyeliminować możliwość powtórzenia się takich incydentów. Tam między innymi znajdą się według mojej wiedzy zapisy dotyczące obowiązkowego monitoringu. Inspekcja weterynaryjna przejmie pełną odpowiedzialność za kontrolę mięsa, ale o szczegółach myślę, że najlepiej opowie minister rolnictwa, pan Ardanowski. Który zresztą będzie naszym gościem. Jutro po południu związkowcy z Solidarności mieli dziś odwiedzić biura poselskie i senatorskie Zjednoczonej Prawicy. Część odwiedzin już się odbyła w ubiegłym tygodniu. Swoje postulaty mieli przekazać dotyczące podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej. Chcieli też poinformować posłów o konsekwencjach niepodejmowania partnerskiego dialogu, czyli taka malutka groźba. Pracownicy budżetówki czują się, wedle Solidarności, dyskryminowani, widząc rosnące płace w sektorze przedsiębiorstw oraz sferze mundurowej. Czy podwyżki dla budżetówki są możliwe? Podwyżki dla budżetówki jak najbardziej są możliwe i są one wprowadzane, ponieważ ten rząd skupia się od samego początku, od roku 2015 na poprawie sytuacji materialnej Polaków. Proszę zwrócić Panie uwagę, ministrze, chodzi o że tempo pensja minimalna i wzrosła z 1750 zł do 2250 zł. Mówiła pani owszem o podwyżkach służb mundurowych, ale podwyżki również otrzymały pielęgniarki. W tej chwili trwają rozmowy, Panie ministrze, otrzymają ale Solidarność podwyżki. chce. Nauczyciele i teraz rozmawiamy na temat, tak jak pani powiedziała, tempa i dynamiki tych podwyżek. Ale z tego, co rozumiem, to Solidarność oczekuje, że nie wiem, czy ma być 1:1, ale żeby te podwyżki były tak samo wysokie, jak w przypadku służb mundurowych. My rozumiemy oczekiwania osób, które zabiegają o to, żeby te podwyżki były jak najwyższe i jak najszybciej, aby one nastąpiły. To jest zrozumiałe między innymi z tego powodu, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej te podwyżki albo nie następowały wcale, albo były minimalne. Natomiast z drugiej strony mamy sprawę budżetu, odpowiedzialnego podejścia do budżetu i musimy te sprawy równoważyć. Mamy naprawdę bardzo duże nakłady na wzrost świadczeń. Przypomnę też o najwyższej waloryzacji emerytur, która nastąpi w marcu. Przypomnę o szeregu... Panie ministrze, pan tutaj mówi o tym, co jest sukcesem pana zdaniem, natomiast zdaniem związkowców z Solidarności to jest za mało. Ja mówię o faktach, natomiast pewne jest jedno. My jesteśmy otwarci na rozmowę i dyskusję ze wszystkimi. Pan premier Mateusz Morawiecki ma taką cechę, nie tylko jako polityk, ale dialog jako niepartnerski i człowiek, jest zdaniem Solidarności, jak tutaj cytowałam. Że jest bardzo otwarty na dialog i na dyskusję. Oczywiście nie zawsze to oznacza, że możemy spotkać się w miejscu, w którym by życzyli sobie w tym wypadku związkowcy, natomiast staramy się wypracować takie rozwiązania, które z jednej strony będą satysfakcjonujące dla pracowników, a z drugiej strony możliwe dla udźwignięcia przez budżet. No dobrze, ale będą jakieś, nie wiem, dodatkowe spotkania, może spotkania właśnie z samym premierem? W tej chwili trwają rozmowy na różnych poziomach, między innymi z poszczególnymi ministrami, z ministrem trwają takie rozmowy i z panią minister edukacji narodowej i wiem, że przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mają spotkania z przedstawicielami administracji rządowej. Natomiast w najbliższym czasie, według mojej wiedzy, spotkań pana premiera bezpośrednich nie ma w planie. A propos pieniędzy, Robert Biedroń, którego nowa partia Wiosna według jednego, co najmniej jednego, bo może było więcej, z sondaży wyrasta na trzecią siłę w Polsce, przedstawił program, którego realizacja tania nie jest. Ale ten program może działać na wyobraźnię, pana zdaniem? Wie pani, warto rozmawiać o każdym programie i mam nadzieję, że inicjatywa pana Biedronia też skłoni nasze koleżanki i kolegów z opozycji do tego, żeby przygotować w końcu swój program i podjąć merytoryczną dyskusję w parlamencie. Tylko że trzeba też odnosić się do faktów. A fakty w przypadku pana Biedronia są takie. W Słupsku ze swoich 10 najważniejszych obietnic pan prezydent, ówczesny Biedroń, nie zrealizował żadnej. W związku z tym też jest pytanie, no zrezygnował z bycia dalej prezydentem, tak jakby uciekał przed niezrealizowanymi obietnicami. Natomiast pytanie powstaje o wiarygodność. Sugeruje pan, że jest niewiarygodny, ale gdyby coś się zmieniło i gdyby rzeczywiście był zdeterminowany i mając taką możliwość zrealizowałby, a w każdym razie starałby się realizować ten program, to jest 500+ na każde dziecko, najniższa emerytura 1600 zł i bez podatku, lekarz specjalista najdalej po miesiącu, jeśli w publicznej przychodni nie będzie miejsca, to w ramach ubezpieczenia będzie wizyta w prywatnej służbie zdrowia. Mam wrażenie, że te propozycje programowe są przede wszystkim sformułowane po to, żeby być dodatkiem do propozycji, do takiej wojny światopoglądowej, którą chce rozpętać pan Biedroń. Zresztą w tym jest trochę niespójny, bo z jednej strony mówi o pojednaniu, dialogu i uspokojeniu emocji, a z drugiej strony proponuje właśnie nam wojnę światopoglądową. Czy to jest dzisiaj najbardziej potrzebne w Polsce? Wydaje się, że nie. Właśnie wydaje się, że dzisiaj potrzeba rozmawiać o tym, jak Polska równomiernie powinna się rozwijać, jak Polacy powinni więcej zarabiać pieniędzy i co w tych sprawach poszczególne partie polityczne mają do zaproponowania. Ale nie obawia się pan, że właśnie tymi propozycjami socjalnymi, pomijając te kwestie światopoglądowe, które nie dla wszystkich są jednakowo ważne, wśród państwa wyborców też jest pewnie elektorat bardziej socjalny niż ideowy. Czy nie boi się pan, że właśnie tego rodzaju propozycje mogą odciągnąć od wyborców Prawa i Sprawiedliwości? My jesteśmy otwarci na dialog. Oczywiście też patrzymy z zainteresowaniem na i uwagą na każdą nową inicjatywę polityczną, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mowa o nowej inicjatywie jest trochę nie na miejscu, bo pan Biedroń chyba od blisko 20 lat funkcjonuje w polskiej polityce. Był jednym z najbliższych współpracowników Janusza Palikota, był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc z tą nową jakością na polskiej scenie politycznej to chyba przesada. Aczkolwiek my jesteśmy, powtórzę, otwarci na merytoryczną dyskusję zawsze, jeżeli tylko są jakieś propozycje. Są też również informacje na temat, jak mają być te pieniądze pozyskane, jak mają być wykorzystywane. My nigdy się od takiej merytorycznej dyskusji nie uchylamy. Panie ministrze, jakie wnioski należałoby wyciągnąć po, no nie zawaham się powiedzieć słowa, napaść, po napaści na Magdalenę Ogórek po jej wyjściu z gmachu TVP? Pytam o bezpieczeństwo publiczne. Bo do ataków na dziennikarzy różnych mediów, mniej spektakularnych i chyba mniej dolegliwych, dochodziło wcześniej, ale tu miało miejsce ograniczenie wolności takie całkiem fizyczne. No to prawda, to znaczy mamy do czynienia z sytuacją niedopuszczalną. Na szczęście większość osób, mówię tu zarówno o dziennikarzach, jak i o politykach, niezależnie od przekonań, potępiło to haniebne zachowanie według pani redaktor Ogórek. Myślę, że to jest kolejny przykład tego, do czego mogą doprowadzić rozhuśtane emocje. Tak, ale ja pytam, jak ma reagować pana zdaniem w podobnych sytuacjach policja, nie ograniczając wolności słowa, wolności demonstracji, a dbając jednocześnie o to, by wolność demonstrujących nie została ograniczona. Żeby wolność demonstrujących nie ograniczała wolności innych osób. Wie pani, no przede wszystkim moim zdaniem tą granicą, sama pani zresztą powiedziała, jest wolność i godność drugiej osoby, prawda? W momencie, kiedy dochodzi do naruszenia nietykalności czy naruszenia dóbr osobistych drugiej osoby. Tutaj policja ma podstawę do reagowania, ale trzeba powiedzieć, że policja w takich sytuacjach jest w bardzo trudnym położeniu, dlatego że z jednej strony powinno się absolutnie podjąć interwencję i bronić zaatakowanej osoby, z drugiej strony od razu pojawiają się, jeśli policja wykazuje się stanowczością, pojawiają się zarzuty o brutalność policji. W związku z tym odpowiadając, uważam, że policja w takich sytuacjach absolutnie powinna reagować, ale z drugiej strony to jest przede wszystkim do nas, do polityków, do publicystów, dziennikarzy kolejna taka ostrzegawcza lampka, która się zapala. Musimy obniżyć temperaturę debaty politycznej czy sporu politycznego w Polsce. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze: kłamstwo organizowane przez władze za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy. I wszyscy powinni solidarnie w ramach prawa przeciw temu kłamstwu protestować. Do czego według pana ten wpis odnosi się? Ja nie chcę bawić się w interpretatora myśli Donalda Tuska, ale można odnieść wrażenie, czy przynajmniej ja odnoszę wrażenie, zwłaszcza po lekturze pierwszej części tego wpisu, że Donald Tusk właśnie podgrzewa atmosferę. Zresztą nie po raz pierwszy, dlatego że to Donald Tusk jest jednym z pierwszych, czy tam powiedzmy jedną z tych osób, która ma duże zasługi w kształtowaniu mowy nienawiści w Polsce. Przypomnę określenie, którego właśnie on chyba jako pierwszy użył, mohery, czy też inne pogardliwe określenia, jakie używał wobec swoich przeciwników politycznych. No to jest kwestia analiz, bo ja nie wiem, czy to było tak bardzo pogardliwe, czy po prostu było niefortunne, ale... Takie sympatyczne, podobnie jak szarańcza, Nie. No właśnie chodzi o to, żeby wszystkiego do jednego wora nie wrzucać. Pani redaktor, proszę pozwolić, że zostanę przy swojej szarańcza opinii. Szarańcza nie jest sympatyczna. Ja nie nazywam w taki sposób oponentów politycznych i nie chciałbym, żeby moi oponenci polityczni w ten sposób mówili o mnie. Dobrze, i teraz bardzo krótkie pytanie, chociaż problem nie jest taki łatwy, bo to jest pytanie o bezpieczeństwo narodowe. Najpierw USA, potem Rosja zawiesiły swój udział w traktacie o zakazie budowy i rozmieszczania rakiet z średniego zasięgu. I czy to znaczy, że rozpoczął się nowy wyścig zbrojeń i jak w tym wszystkim znajduje się Polska? Decyzja USA jest konsekwencją działań Federacji Rosyjskiej, która od lat łamała ten traktat. Tutaj Amerykanie zwłaszcza zwracali uwagę na rozwój rakiet Kalibr, które tak naprawdę były takim ewidentnym ich rozwój w formie rakiet, które będą wystrzeliwane z platform lądowych. Było ewidentnym złamaniem tego traktatu, ale też trzeba przypomnieć, że to się wpisuje w szerszą naszą politykę, agresywną politykę Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy, że Rosja złamała memorandum z 1994 roku dotyczące integralności Ukrainy. Czy zagrożenie Polski wzrośnie? CFE. Wydaje mi się, że nie będzie miało to zasadniczego wpływu na sytuację bezpieczeństwa w Polsce, ponieważ Polska i tak cały czas jest w zasięgu rakiet Iskander, czy właśnie rakiet Kalibr, które mogą być wystrzeliwane, czy to z Morza Bałtyckiego, czy z okolic Półwyspu Krymskiego. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD zapłacisz tylko 1299 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie.